En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I sidste uge, her i Pilestræde, havde jeg besøg af Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, for at høre, hvordan det går i fængslerne. Det er helt håbløst i øjeblikket, og der er desværre ikke noget, der tyder på, at udviklingen den er ved at vende. Og det er desværre ikke overraskende. Vi har længe hørt om overfyldte fængsler og mangel på personale. Mere overraskende er det, at fængselsbetjentenes formand giver den tidligere direktør for Kriminalforsorgen, Torkild Fode, skylden for problemerne. Årsagen til, at vi står, hvor vi står i øjeblikket, det mener jeg kan tilskrives den ledelsesstil og den ledelsesperiode, der var under Torkild Fode. Torkild Fode gjorde ikke nok for at råbe politikerne op, mener Bo Yde Sørensen. Der er blevet tegnet et, vi kan jo kalde et glansbillede, for skiftende regeringer i forhold til situationen aktuelt, men også udviklingen i Kriminalforsorgen. Torkild Fode forlod Kriminalforsorgen sidste år, da han blev udnævnt til rigspolitichef. I dag svarer han på kritikken. Velkommen i Pilestræde. Torkild Fode, du blev direktør for Kriminalforsorgen i 2017. Var Kriminalforsorgen i bedre eller værre stand, da du forlod den 3 år senere? Jeg tror, Kriminalforsorgen var på nogle punkter i bedre stand, og på nogle punkter havde den stadigvæk nogle udfordringer, som det ikke var lykkedes at løse. Hvordan var den i bedre stand? Jamen, den var i bedre stand, fordi vi fik lavet en række organisatoriske ændringer. Vi fik lavet en række tiltag internt i organisationen. Da jeg startede i Kriminalforsorgen i sin tid, der lå der jo en stor konsulentanalyse, som pegede på nogle svagheder i Kriminalforsorgens drift og organisering. Og det var nogle af de ting, vi arbejdede med på de indre linjer. Det, der var udfordringen i de 3 år, det var jo, at vi havde en egentlig belægseksplosion. Det vil sige, at vi fik jo på godt 2 år mere end 450 indsatte i fængslerne, og det belastede jo hele organisationen på kryds og tværs. Og gør det stadigvæk. Og det gør det desværre stadigvæk. Da du tog plads i direktørstolen, der var der ca. 2300 fængselsbetjente. Da du forlod direktørstolen, der var der ca. 2000 fængselsbetjente. Har du et ansvar for nedgang i personalet? Jeg tror, vi har vel alle sammen et ansvar for, at det ikke har lykkedes at holde den personalestyrke, vi gerne ville have haft. Det var jo sådan, at den her nettoafgang af fængselsbetjente, det var jo et faktum, da jeg tiltrådte. Der var den der allerede, og det er desværre også stadigvæk et faktum i dag, flere år efter jeg er stoppet. Det var et af de helt dominerende problemer i de her år. I det her år blev det så yderligere forværret selvfølgelig, fordi antallet af indsatte eksploderede rundt om ørerne på os, samtidig med, at vi skulle rette op på den her flereårige afgang af fængselsbetjente. Ja, og den afgang fortsatte jo på din vagt, og opgaven var ellers klar. Der lå en flereårsaftale fra 2018 til 2021. Vi sikrer, at vi har fokus på trygheden for fængselsbetjentene, at vi tilfører flere betjente, og at vi får nu en kriminalforsorg, som er bedre rustet, end den er i dag. Og her står der, at du skal skaffe flere fængselsbetjente. Du skal ansætte 250 ekstra. Hvorfor skete det ikke? Ja, det skete jo ikke, fordi det ikke lykkedes, på trods af de rigtig mange tiltag, vi faktisk tog. I min tid, der lavede vi for eksempel en helt ny transportbetjentuddannelse for at få nogle betjente ind i bunden til særlige transportopgaver. Vi oprettede en ny betjentskole i Jylland, og vi kørte jo kæmpestore rekrutteringskampagner. Jeg tror, der er mange, der i perioder ikke har set en bybus, uden at der var en fængselsbetjent på den. Så vi arbejdede jo på rigtig mange fronter med at udvide betjentstyrken i Kriminalforsorgen, fordi vi fik så mange flere indsatte. Mm. Men det viste sig at være sværere, end man lige havde forudset. Så opgaven lykkedes ikke? Det lykkedes ikke at nå målet? Det er ikke lykkedes, nej. Det må man jo erkende, og det er det fortsat ikke i dag, desværre. Nu nævner du transportbetjentene. Mm. Det er jo folk, som arbejder uden for fængslerne. Det er folk, der transporterer fanger, varetægtsarrestanter osv. Det gør jo ingen forskel på situationen i fængslerne, hvor mange transportbetjente der er. Altså, Kriminalforsorgen har jo en række transportenheder, som løser transportopgaver, og det er jo en integreret del af fængselsopgaven, at de indsatte skal transporteres frem og tilbage. Ja. Så transportbetjentene løser jo en integreret opgave i fængselsvæsenet. Det er der ikke nogen tvivl om. Der kom også ekstra transportopgaver til i min tid. Det skal man jo også sige, vi overtog nogle transporter fra politiet, så der skulle jo bruges flere folk til det. Det løser jo ikke i sig selv spørgsmålet om bemandingen inde i fængslerne, men det betyder jo dog, at der kommer en ny personalegruppe, en ny uniformeret personalegruppe til, som kunne bidrage med at tage fra i en situation, hvor der var trængsel på fængselsbetjentopgaverne. I en situation, hvor I også har overtaget opgaver fra politiet, så der var også flere opgaver at løse. Mit spørgsmål til dig, det er bare, transportbetjentene gør vel ingen forskel i forhold til situationen inde i fængslerne? Transportbetjentene gør ikke nogen forskel i forhold til situationen på fængselsafdelingerne, men det betyder jo dog, at de fængselsbetjente, der tidligere skulle løse transportopgaverne i et eller andet omfang, kan blive fritaget for det og så løse opgaver inde i fængslerne. Da du blev direktør i 2017, der var kapacitetsudnyttelsen i fængslerne på 95,5%. Året efter var den steget til 99,9%. Flere steder må de indsatte dele celler eller afsone i værksteder, IT-rum og besøgslokaler. Du siger til Berlingske på det tidspunkt, vi skal ikke blive ved med at bruge 3-4% af vores buffer, men vi er heller ikke i en situation, hvor det er alarmerende. Ja, det var jo begyndelsen af forløbet, og man kan jo altid diskutere, hvor noget er alarmerende. Fængslerne har jo en buffer. I gamle dage havde fængslerne en buffer på 8%. Den buffer var så gradvist blevet nedsat. Jeg tror, bufferen, da jeg startede, var på 4 og 5%. Det er klart, når den buffer bliver udnyttet fuldt ud, så belaster det selvfølgelig systemet. Men på det tidspunkt, der har jeg jo så ikke vurderet, at situationen var alarmerende. Hvorfor gjorde du ikke det? Altså, fordi jeg tænker, 99,9% belægning. Du sagde, det var en udvikling, du havde jo, da du overtog posten, kunne du allerede se det her, der var ved at ske. Hvorfor synes du ikke, det var alarmerende? Ja, nu tør jeg ikke sige præcis, i hvilken sammenhæng det her konkrete citat, det faldt. Det siger du til Berlingske sommer 2018, hvor belægningsprocenten er 99,9%. Så det er altså det første år, hvor belægningsprocenten har vist sig at blive meget høj. Og det er jo så nu ved at være, 4 år siden, og man kører stadigvæk med en høj belægningsprocent. Så selvfølgelig er det alvorligt at køre med en høj belægningsprocent, men alarmerende i den forstand, at fængslerne var ved at bryde sammen i 2018, det har jeg altså ikke vurderet, det var. Nej. I marts 2019 skriver du et læserbrev til Information. Vi er under pres for tiden, men ikke ved at kollapse. Ja, og det er jo sådan, jeg så situationen i marts 2019. Det er vel meget præcist sagt. Fængslerne var under et betydeligt pres, men ikke ved at kollapse. Og fængslerne er jo heller ikke kollapset, så det har vel været rigtigt. Da du forlod Kriminalforsorgen sidste år, der var belægningsprocenten, eller kapacitetsudnyttelsen, som det hedder, steget til 100,3%. Var det heller ikke alarmerende? Det synes jeg er alvorligt, jo. Så der bliver det alvorligt? Nej, så nu er det altid svært at sige, hvornår noget bliver alvorligt. Ja. Det har jo været vedvarende pres på fængslerne, siden belægget for alvor begyndte at stige i 2017. Ja. Der har fængslerne jo været under pres de sidste 4-5 år, så det er jo et vedvarende opbygget pres. Nettoafgangen af fængselsbetjent, den har så til gengæld stået på længere tid tilbage, helt tilbage i begyndelsen af 10'erne. Ja. Så det er jo en problemstilling, der var der, da jeg startede. Og noget af det allerførste, jeg gjorde, da jeg startede, faktisk i sammenhæng eller i samarbejde med Fængselsforbundet, det var jo faktisk ganske kort tid efter, jeg var startet, der satte vi en række tiltag i værk, som skulle frigøre betjente fra administrativt arbejde, netop fordi, at vi har trådt ind i et fængselsvæsen, hvor der var den her personalemangel. Det var et faktum, da jeg startede i Kriminalforsorgen, og det var desværre også et faktum, da jeg sluttede i Kriminalforsorgen, og det er desværre også et faktum i dag. I september, der interviewede Berlingske Nick Hækkerup, vores justitsminister. Han er jo tidligere forsvarsminister, sundhedsminister, borgmester. Han har en stor politisk karriere bag sig. Han siger til Berlingske, jeg har ikke været et sted, hvor den del af den offentlige sektor, som jeg har haft ansvaret for, har været så presset, som Kriminalforsorgen er nu. Men du sagde tidligere, at det ikke var alarmerende. Jeg har sagt, at det ikke var ved at kollapse, og jeg sagde tilbage i 2018, at vi arbejdede på at løse det. Det lykkedes så ikke at løse det på den korte bane, og den belægseksplosion, som skabte problemet, det er jo en udvikling, som ikke var inden for mine hænder. Når du ser tilbage på det, skulle du så have sagt allerede i 18, du sagde også selv, du havde set de her problemstillinger, det var noget, der var længe under opsejling, skulle du have været anderledes tydelig i 18 og sagt, prøv at høre, det her er alarmerende, vi skal gøre noget nu. Om jeg har været tydelig nok, der tror jeg, man skal være opmærksom på. Der er jo forskel på at være leder af en stor organisation, og så for eksempel at være fagforening. Jeg synes ikke på noget tidspunkt, at jeg har lagt skjul på, at det her var det helt dominerende problem i fængselsvæsenet i min tid. Jeg tror, man kan finde masser af interviews, masser af situationer, hvor jeg har omtalt det her problem. Det er klart, jeg har så også samtidig omtalt og prøvet at svare på spørgsmålet, hvad vil I gøre ved det? Hvad agter I at gøre? Hvad har I af initiativer? Ja, ja. Og når man forklarer de initiativer, så er der selvfølgelig nogen, der siger, er det så udtryk for, at du tror, du kan løse det? Det er i hvert fald udtryk for, at jeg arbejder på at løse det. Okay. Og sådan har mine efterfølger jo også gjort. Og sådan er det jo naturligt at lede en stor organisation. Nick Hækkerup siger, at Kriminalforsorgen er det mest pressede, den mest pressede offentlige instans, han nogensinde har været chef for. Har du et ansvar for det? Jamen, det har vi vel alle sammen et ansvar for. Men det sagde du også før. Jeg spørger, om du har et ansvar for det? Jeg har vel min del af ansvaret, ligesom alle andre, men jeg har også et ansvar for, at vi har forsøgt at finde løsninger på det. Og det synes jeg i høj grad, vi har gjort. Vi har talt med Bo Yde Sørensen, der repræsenterer fængselsbetjentene som formand for Fængselsforbundet. Hans alarmklokker har bimlet og bamlet i en årrække. Han mener, du bærer en stor del af ansvaret for, hvor slemt det står til. Og nu vil jeg præsentere dig for kritikken fra ham, og så kan du svare på den. Han siger... Årsagen til, at vi står i Kriminalforsorgen, hvor vi står i øjeblikket, det mener jeg kan tilskrives den ledelsesstil og den ledelsesperiode, der var under Thorkild Fode. Hvad siger du til det? Det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt. Jeg mener, vi arbejdede hårdt med at løse de her problemer. Og jeg synes, den her kritik, der nu kommer med 2 års forsinkelse, den forholder sig jo ikke til alle de ting, vi gjorde i fællesskab for at løse de her problemer. En anden sag er så, at vi ikke fik løst op for dem. Men det er jo ikke udtryk for, at vi ikke arbejdede hele vejen rundt for at løse det her problem. Jeg synes, vi gjorde alt, hvad vi kunne. Mm-hmm. Og jeg har svært ved at pege på, hvad det er, Bo Yde Sørensen mener, jeg forsømte at gøre i forhold til at løse det her problem. Hvad er det for initiativer? Han synes, jeg manglede at sætte i værk inden for de rammer, jeg havde som direktør. Mm-hmm. Det har jeg lidt svært ved at svare på, og det er jo også derfor, jeg gerne ville have haft det interview i dag ansigt til ansigt, mm-hmm. så vi kunne debattere det. Ja. Og det forstår jeg så, det har ikke været muligt, og det er selvfølgelig ærgerligt. Så må jeg jo svare på de lydbider, I serverer for mig. Bo Yde Sørensen siger også... Jeg oplever egentlig det på den måde, at fagligheden den egentlig bliver flyttet fra opgaven i fokus til drift, kan du sige. Hvor det egentlig i bund og grund drejer sig om at holde transportbåndet kørende. Hvad selvfølgelig siger du til det? Er drift jo vigtigt, men jeg kan ikke se, at drift og faglighed er hinandens modsætninger. Det er vel lige præcis 2 sider af samme mønt. En høj faglighed er vel præcis det samme som en god og sikker drift. Mm-hmm. Jeg har svært ved at se en modsætning imellem de 2 ting. Og så til det her med, hvorvidt det var alarmerende eller ej, det der foregik i Kriminalforsorgen. Jeg har også spurgt om det tidligere. Bo Yde Sørensen siger... Alle ansvarshavende politikere, alle journalister, der var interesseret i at tale med os, og hele den øverste ledelse i Kriminalforsorgen, har vi sikret, at de har modtaget advarsler om udviklingen i Kriminalforsorgen. Men jeg må konstatere, at man fra Thorkild Fodes side i hvert fald fuldstændig har lavet hund om de advarsler. Det mener jeg decideret urigtigt. Altså, det er jeg virkelig overrasket over, det synspunkt. Jeg mener, at vi arbejdede rigtig meget sammen om at forsøge at løse det her problem. Jeg anerkender, at problemet ikke er løst, men det er jo heller ikke blevet, det er heller ikke blevet løst i min efterfølgers tid. Nej. Det overrasker mig ikke, vil jeg sige, at man er frustreret over, at problemet ikke er blevet løst. Det kan jeg godt forstå, og den frustration deler jeg. Men det overrasker mig, at han siger, at der er ting, vi burde have gjort, som vi forsømte at gøre inden for de rammer, vi havde, inden for de rammer, jeg havde som direktør. Ja. For det her, det var det helt dominerende problem i min direktørtid, og det er jo selvfølgelig, fordi det er ikke et problem, der løses med et enkelt greb. Det kræver faktisk rigtig meget at løse det. Bankede du hårdt nok på justitsministerens dør? Først Søren Pape, siden Nick Hækkerup. Bankede du hårdt nok på døren og fortalte dem om, hvor slemt det stod til? Jeg mener, jeg gav hele vejen igennem det her forløb en fuldstændig retvisende beskrivelse af situationen i Kriminalforsorgen. Både på personalesiden, både i relation til belægget, altså de indsatte, i relation til sygefravær, vold og trusler. Alle de her ting, som karakteriserer et fængselsvæsen. Mm. Jeg kan ikke genkende et billede af, at jeg skulle have hemmeligholdt tingenes tilstand, at jeg skulle have undladt at berette om dem. Nej. Man kan selvfølgelig altid diskutere, om man skal bruge ord som alarmerende, katastrofal osv. Men problemer løser sig jo ikke alene ved at bruge stærke ord. Men Thorkild Fode, skal man ikke bruge rigtig kraftige ord? Du siger, jamen, hvilket ordvalg skal jeg bruge, når belægningen er på vej op over 100%? Skal man så ikke til at bruge ord som alarmerende? Så skal man vel ikke sige, jamen det er ikke en alarmerende situation. Nu er det vel ikke semantikken som sådan, der afgør situationen? Det synes jeg da også, det er, fordi jeg anerkender, at der er store problemer i Kriminalforsorgen. Det tror jeg, alle er enige om. Spørgsmålet her går på din styring af Kriminalforsorgen, den periode, du var direktør. Om du i en situation, hvor belægningsprocenten er på vej op over 100%, ikke skal stille dig meget klart frem og sige, det her er en alarmerende situation. Jeg mener ikke på noget tidspunkt, at jeg har lagt skjul på, at det her det var en alvorlig situation. Okay. Om jeg så har brugt udtrykket alarmerende eller katastrofal, eller vi er ved at gå nedenom og hjem, det har jeg ikke gjort som direktør. Nej. Jeg har derimod fokuseret på det næste spørgsmål. Godt, du anerkender, at det er en alvorlig situation, direktør. Hvad har du gjort for at løse det? Mm-hmm. Og så har jeg redegjort for de initiativer, vi har sat i værk for at forsøge at løse problemet. Og hvis det er blevet opfattet som om, at jeg ikke anerkender problemet, så synes jeg, det er en forkert opfattelse. Ja. Fordi det, at man forsøger at løse et problem, og man er optimistisk med hensyn til, at noget af det, man sætter i værk, kommer til at virke, det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke anerkender problemet. En fagforening som Fængselsforbundet udtrykker sig jo med sit sprog, så at sige. Synes du, det er overraskende, at der kommer så voldsom kritik af dig fra Fængselsforbundet? Jeg synes faktisk, det er overraskende, ja. Og jeg synes også, det er lidt overraskende, der kommer den her kritik med 2 års forsinkelse, fordi jeg synes hele vejen igennem mit forløb som direktør og igennem min efterfølgers direktørtid, der var det her det dominerende problem, og vi arbejdede kontinuerligt med at løse det. Men jeg vil også godt sige, at jeg forstår godt frustrationen, ja. Og jeg forstår godt, at man fra Fængselsforbundets side måske føler, at nu er vi nødt til at råbe så højt, som vi overhovedet kan, ja. For at pege på den her problemstilling. Men jeg forstår ikke, at det skulle føre til en slutning om, at vi i min tid ikke arbejdede hver eneste måned kontinuerligt, hårdt og målrettet for at forsøge at løse problemet. I 2019 der laver Kriminalforsorgen en undersøgelse af, hvorfor fængselsbetjentene sagde op. Den hedder Afgangsanalyse for fængselsbetjente 2017-18. Her interviewede man fratrådte fængselsbetjente, og mange af deres bitre erfaringer fremhæves i analysen. De vidner samlet set om en enorm frustration blandt fængselsbetjentene. Den undersøgelse blev ikke offentliggjort. Berlingske blev nægtet aktindsigt, men skaffede den så på anden vis. Den blev først sendt til Folketingets Retsudvalg i juli 2020, efter at Berlingske har bedt justitsminister Nick Hækkerup forholde sig til de alarmerende resultater i analysen. Hvorfor ser vi det forløb? Det kan jeg faktisk ikke svare på, for det er et forløb, der udspiller sig efter, jeg er stoppet. Det, jeg kan sige, det er, den her analyse, den bliver jo lavet på min foranledning efter en aftale, jeg laver med Justitsministeriet om, at nu laver vi sådan en analyse. Så det er altså noget, ledelsen sætter i værk. Det er endnu et af de initiativer, ledelsen sætter i værk for at belyse det her problem, for at arbejde med det her problem. Det er ikke noget, vi bliver påtvunget af pressen eller af Folketinget eller andre. Det er noget, jeg beslutter i samråd med Justitsministeriet. Hvis det var dit initiativ, hvorfor sørger du så ikke for, at analysen lander på Nick Hækkerups bord? Det gør jeg også, og det gør den også. Hvornår gjorde du det? Det, der så sker efter, det er, jeg omtaler den her analyse flere gange. Analysen slutter så ved årets udgang og bliver så sendt til Justitsministeriet. Kort tid derefter stopper jeg som direktør i Kriminalforsorgen, og derfor har jeg jo ikke mulighed for at se og forklare det efterfølgende forløb. Men at ministeren og ministeriet selvfølgelig skulle have analysen som de første, det er jo ikke noget underligt i. Den var jo iværksat efter aftale mellem dem og mig. Så den her påstand om, at jeg skulle have hemmeligholdt den her analyse eller tilbageholdt den analyse, jeg læste godt de artikler, der var i Berlingske sidste sommer, den er ikke rigtig. Bare så vi alle sammen helt enige om det. Og så alle ved det, den her resultatanalysen, den sender du til Nick Hækkerup, inden du stopper som direktør. Ja, nu sender jeg den jo ikke personligt til Nick Hækkerup, men inden jeg stopper som direktør, der bliver den her analyse sendt til Justitsministeriet, fordi den er færdig. Og så stopper jeg kort tid derefter, og har derfor ikke mulighed for at kommentere det efterfølgende forløb, som du beskriver. Nej. For der er jeg ikke længere direktør for Kriminalforsorgen. Det jeg bare kan sige, jeg har ikke haft nogen intention om, at den her analyse ikke skulle frem i offentligheden. Hvis jeg havde haft det, hvorfor skulle jeg så overhovedet have sat den i værk? 1. marts 2020, der havde du så fået et nyt job. Efter 3 år væk fra politiet er du tilbage på den allerøverste post som rigspolitichef. I mellemtiden stod du i spidsen for Kriminalforsorgen, som ifølge justitsministeren er i en ekstrem pressesituation, som ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen er efterladt i laser af dig, hun henviser specifikt til dig. Fængselsforbundets formand siger, at du er med til at tegne et glansbillede af situationen. Du siger selv, at det ikke er lykkedes dig at løse Kriminalforsorgens udfordringer. Vil du ikke forklare borgerne, hvorfor er det rimeligt, at du bliver udnævnt til rigspolitichef, når den kriminalforsorg, som du efterlader, er i dyb krise? Det er måske et spørgsmål af en karakter, som jeg ikke skal sidde og svare på nu, tror jeg. Men det, som jo er også vigtigt at sige, den fængselspolitik, der blev ført, og som har givet anledning til politisk kritik af situationen i Kriminalforsorgen. Det er jo ikke en kritik, som man retter mod fængslernes direktør. Det er jo en kritik, der er politisk. Og det her med at efterlade noget i laser, det mener jeg simpelthen er urigtigt. Det er klart, fængslerne har nogle problemer, men jeg mener, det er et urigtigt billede at tegne. Jeg mener, der blev gennemført rigtig mange vigtige ting i Kriminalforsorgen i den tid, jeg var direktør. Mm-hmm. Jeg anerkender, at personaleproblemet i forhold til fængselsbetjentene ikke blev løst, og det er stadigvæk ikke løst i dag. Men at udtrykke det på den måde, som du udtrykker det her... Ja, det er ikke mig, der udtrykker det. Det er Bodil Sørensen og Karina Lorentzen, der udtrykker det. Og justitsministeren Nick Hækkerup. Det er ikke mig. Ja, Jeg synes, det er svært at svare på. Jeg mener ikke, at kritikken hviler på en forkert præmis, og jeg mener, at udfordringerne i kriminalforsorgen er store og svære. Ja. Det var de i min tid, og det er de stadig i dag. Men jeg mener, det er en forkert præmis at sige, at vi ikke arbejdede målrettet og intenst med at forsøge at løse dem inden for rammerne af den fængselspolitik, som var gældende på det tidspunkt, og som havde afsæt i den dagældende flerårsaftale. Hvorfor blev du egentlig direktør for Kriminalforsorgen tilbage i 2017? Altså, du havde jo gang i en solid karriere i politiet, politidirektør i Nordsjællands Politi, mange år i politidirektør i Københavns Politi. Hvorfor skulle du til Kriminalforsorgen? Ja, det kan man jo godt spørge sig selv om, når man bliver mødt af den kritik, som du rejser mod mig i dag. Jeg vidste godt, det var et svært job. Jeg vidste godt, problemerne i Kriminalforsorgen var svære. Jeg vidste godt, der lå en meget stor analyse, der pegede på, at der var nogle grundlæggende ting, der skulle ændres i Kriminalforsorgen. Og så kan man selvfølgelig spørge, hvorfor søger man store og svære udfordringer? Hvorfor lod man ikke Kriminalforsorgen være Kriminalforsorg, og så blev i politiet i en tryg og god situation? Ja, det er vel fordi, at store udfordringer og svære udfordringer kalder på løsninger. Nu siger du, at det var en tryg situation. Altså, dit jobskifte skete jo midt under Tibet-sagen, mens der var en kommission i gang med at undersøge det, der, som man sidenhen har fundet ud af, var grundlovsbrud. Altså, Københavns Politi gav ulovlige ordre og brød grundloven, da de forhindrede demonstranter i at ytre sig under kinesisk statsbesøg. Dit jobskifte kommer midt under den her kommissionsundersøgelse. Havde jobskiftet noget med Tibet-sagen at gøre? Det har jeg vist kommenteret på allerede. Jeg har sagt allerede dengang, jeg stoppede, at mit jobskifte var ikke udtryk for, at jeg løb af pladsen i Københavns Politi, fordi der var stormvejr omkring Københavns Politi. Og nu er Tibet-kommission 2 jo snart færdig, og derfor tænker jeg, at det er bedst ikke at kommentere på Tibet-kommissionen nu. Dog vil jeg lige gøre opmærksom på, at begivenhederne omkring Tibet-demonstranterne i 2012, det var jo begivenheder før min direktørtid i København. Torkel Fode, tusind tak, fordi du stillede op til interview her i Pilestræd. Selv tak. Det var Pilestræd for i dag. Jeg holder orlov de næste par måneder, og Pilestræd holder en lille pause. Men allerede på mandag er programmet tilbage med Helene Holst bag mikrofonen. Det skal I glæde jer til. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.